بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. دا سورة بني اسرائيل دي آیت نمبر 61 یوش پیتم نمبر آیت دے فنزل لسم اسی پارا دا. اللہ میرا بان فرمائی وی کل چی منگا اویل ملائکو تا سجدہ وکی پا طرف دادم علیہ السلام طول سجدہ وکڑا خو ابلیس انکار وکو. وستدی آیات دا ما سبقا سر تعلق سدے چی مخ کی نور بحث شروع و ایک دم بحث واغوختو آدم او دا شیطان واقعی تا. مفسرین ذکر کئی ربط دا ما سبق سر دادے چی وجود آدم من آیات اللہ. وجود دا آدم علیہ السلام دا اللہ دا نخو ندے. ابلیس چی کلا وجود دا آدم علیہ السلام نا انکار وکو نو سبب دا عذاب وگر زیدو. نو چرتا دا اللہ دا نخونا دا اللہ دا یاتونو نا تا انکار ونکی کنا سبب دا عذاب وگر زید. فقرآن کریم کی وزلا دا راغلی دی دا شیطان او دا آدم علیہ السلام و سلام واقعی. سور بقرہ اعراف حجر کہف بنی اسرائیل سور سواد کی مختلف ذائی کی مختلف واقعات ذکر کی دا شیطان او دا آدم علیہ السلام و ہر یو مختلف مطلب دفار ذکر کی تا خفل زیسر مناسبت دے. شاعر دا اللہ چی چا بے عزتی کری دا اللہ فی عذاب راوستے دے. آدم علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دے تاغن ابلیس انکار وکو اللہ عذاب کی اختکو لانتی شو. فَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُمْ شاعر دا اللہ بیادبی مکوا داغی بی ادبی کول کی اغا سوک دے داغی اصل بانی اغا ابلیس دے ابلیس مشر دے دیو جینا چرتر شاعر اللہ بی ادبی ونے کی آدم علیہ السلام او داغا سرا تعلق لرون کی دا اللہ نیکان بریان آغی ادب وکو اللہ کم زیتا ورسولو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا کله چې ویل مونږه ملائکو ته سجده کوي لآدم فترب آدم علی السلام باندې فسجدوا نو دې ټولو سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه انکار وکړو قال اوویل دغا ابلیس آسجدو آیز سید وکما لیمن خلقتا دا آغچا دا فارچا غطا فیدا کرده تینل دا خٹینام قال ارائیتکا اوویل دغا شیطان خبر را کماتا هازا اللذی دا غصره دیم کرمت علی اچتا عزت ملکو فما بالیم لئن اخرتنی کچریتا ماتا محلت راکو کزد رستکرما الى یوم القیامت در وزید قیامت فوریم لأحتنکن ذریته نخام خازب بخکندی وکما دد دولاد الا قلیلا مگر غلق غبران بچ پاتگیم زور عرف کی فورا تفصیل شوی دے لأحتنکن وی بیخ باو باس مزا لام تاکی داونون سقیل دیم امام بخاری مانا کئی لحتنی کلنا ایل استان اللہ زبد دی بیخو باسما انا قسمت لابو پس چیچی تا زور وکی دا غینار سراوزی دا غشان وی زبد دی بیخو باسما بخندی بو کما زد دی دا اولاد الا قلیلا مگر اغلق برا لبچ فاتحیم قال الله رب العزة الان وكو اذا افضا فمن تبعك منهم اغسو چه تبداری که استاد دینا فإن جهنم بشک جهنم جزاؤكم سزا استاسو دا جزا ام موفورا سزا وافرا اغفر سزا بزوركم ام جزاء موفورا امام بخاری او جلالین مانا کئی موفورا فوافر سرا فرفر سزا بزدر کمام واستفزز من استطعتا او خویوا اغسو جستا پی وسی استافی طاقتی منهم ددینام وبصوتی کاف آواز فل سرا مراتی گانی بجانی دی علماء کرام ذکر کئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نو فرمائی بصوتی کا اغا گانی بجانی دین مرادی داد شیطان وازم و اجنب علیم اوز غلوا فدی بلی یا فیدا کا فدی باندی ارا کا گا دی بی خیلی کا فغس و رخفلو باندی و رجلی کا او ففیادل خفلو باندی و شارکوم فی الاموال او شرک دی فد شرک شد دی سرا فمالونو کی والاولاد او فاولاد کی وعیدو مود دی سر دا دروغ وعدی کوام بی خیلی کا ذکر شو و رجلی کا سوارخ فل او فیادلخ فل یرید کل راکب و ماش فی معصیت اللہ هر سور او فیادل دا دینا مراد دی چی دا اللہ نافرمان جوڑ کا یعنی پاسونو باندې ورشا پیادل ورشا د الله نا فرمان هغه ته جوړوا چې څومره دی وسی خو زبستانه هم جهنم ډکوما وغسوک چې ستا بچی دی پتا پسی در روان دی اغلب هم سزا ورکوما بی صوتی کا ذکر شو پخفل آواز سرا آواز د شیطان سده تفسیر قرطبی ذکر کئی کل داعین یدعو الی معصیت اللہ هر هغه آواز جگا د الله نه فرمانی ته سړی را کاږي هغه د شیطان آواز دی تفسیر قرطبی دا ذکر کړی دی نورو ډیر ذکر کړی حدیثو کې راغلی دی مزمار شپیلی دا هم د شیطان آواز دی سندری دا هم د شیطان آواز دی خو تفسیر قرطبی دا ذکر کړی هر سړی تا نه فرمانی ته را کاږي دا د شیطان آواز دی یا بے صوتی کا بے وسوسی کام پا وسوسی اخفلی سرا و اجلب علیهم او فیدا کا فدیبان لی یا وزغل و فدیبان لی بے خیلی کا اغسوار اخفل و رجلی کا او فیادل اخفل و شارکهم فی الاموال والاولاد شرکت پا مال کی ورسر وکا فا اولاد کی ورسر وکا پا مال کی سنگ شرکت حرام طریقی سر پیسا گٹل لکا پا چرسو پوڈرو باندی گٹل فگانو بجانو باندی گٹل دا حرام پیسا دا ویزبد دی سر پدی کی شریک شمام تفسیر قرطبی ذکر کئی بحیر صاحب حام وسیلت مراد دی دغا شیطانی مال دے والا اولاد اف اولاد کی بور سروی شریک شمام مراد تی حرمی اولاد دے ولدی زنا چورتوی حرمونی چورتوی دا ان دا شیطان اولاد دے یا تی دا مراد دے چی نم بور لکی دمام ور بشم ور تبویم چلک نم ور لکی دا عبدالحارس عبدالشمس عمدرگلے عبدالحارس عبدالشمس دغشان ولی دیتا فیر دیتا دا شرکی نمون بور لزپز لکی ورا چوما دا ور لکی دا وعید هم وعدی وکاد دی سرام ای مواعد الباطل غلطی وعدی روح المانی دغمان کئی وما يعدهم الشيطان او ند وعد د شیطان الا غرورا مگر د دوکیم خدا دین باغ سوک بچی الله فرمای الا عبادی بیشک زما بندگان ليس لك عليهم سلطان نشته دې استاد فر پدی باندې وسد گمراهی سغلب زور الا وكفى بربك وكيلا کافی دې رب ستا ذمہ دار بیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا كَلَّا مُنْغَوْا الْمَلَائِكَةُ تَسْجُدُ وَكَيْلَ آدَمَ فَتَرَبَّدَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَجَدُوا سِجْدَ طُولُ وَكَرَّ إِلَّا إِبْلِيسَ مَغَرِ إِبْلِيسَ وَنَكْرَم مَغَرِ إِبْلِيسَ أَغِنْكَارُهُ قَالَ وَيْلٌ أَأَسْجُدُ أَيَذَا سِجْدَ وَكَمَالِ مَنْ خَلَقْتَ أَغَچَتَ جَغَتَ فِدَ كَلِدِ تِينَا دَخَتِنَا قال رأيت كاشتان وي خبر را کماتا حاضر لذی چی دا اغسر کرمتا لیا چی تا عزت ملکو فما بالیم لین اخرتنی کچری تماتا مولت را کی الی یوم القیامتی ترزید قیامتا لاحتنی کن زریتا نزب بخندی وکما دد دولاد اللہ قلیل المگر لگا قال ذهب علام ربانو فرمایل زا فمل تبعکا آزو جستا تابداری کئی ملغم دا دینا فا ایل جہنم بشک جہنم جزاؤکم سزاستا سدا جزا ام فورا سزا فورا ففرام واستفزز من استطعتا اخوایوا چی سمر دی باغ اخوایوا اغسو چی ستا پی وسی من هم دا دینا بی سوتی کافا واسفل سرا و اجلب علیهم اوز غلو پا دی بالی بی خیلی کا سوار لغفل سوار اغفل و رجلی کا او فی عدل فل و شارکهم فی الاموال شرک شد دی سر فمالونو کی والاولاد او فاولاد کی وعدهم او ودید دروغ دی سر کوا باطل ودی وما یعدهم الشیطان او ندا وعدد دی شیطان الا غرورا مگر ددو کی نعبادی بشک بندگان سما لیسا علی لیس لک علیهم نشتر استاد فرف دی بلی سلطان سغلبام سزورنا سوزد گمراهی وکفا بربک وکیلا کافی دی ربستا ذمہ دار کارساز. بسم اللہ الرحمن الرحیم.